Azt nézem, hogy interneten lehet nézni tévét nálad. De internet kellene csak. Hát azt én nem tudom. Wi-Fi on. Szabadkán ma lesz munka a bőző. Máshol nincsen. Árjál. Megszített. Disney, meg is ide rá kell menni. Látod? Ez a tévének a jele. Ez a tévé. És mi kell rámenni? Rájöttem, hogy lehet átmenni. Hát én meg ezt nem tudom csinálni. Interneten rárak, ami mutassa még az időjárást is tudja mutatni neked. Hát nem mutassa a meteoró. Szí. No, signál. Várjál. Mint találtad még az Anikó kislányát. El volt keseregve, hogy nincs otthon a Tamás. Hát a kicsi megsírt. Beengedi ma anyádat? Mi engem nébe? Nem tudom. Fogalni sem kezdett tőle még. Nem merém, hogy legjobban. Bízhallgatni a tévéden, még rádiót is annyira modern. Úgy Isten adja még azt a modern anyját. Ez neked való. Tényleg. Nem kell, látom annit is. Nem az a kis szar, egy lámpa, nem. Akkor reggel mész? Nem tudom. Ja, még nem tudom. Reggel úgysem mennék. Nem változik. Várja. Kápira lap. Mi kell még? Kell egy hipolit? Hipolit. Mondtam, majd csinál egy ízét. Lapot azt ráírod, hogy mit kell bevenni. Szkarlás. Akkor nem, mit kínozva kell. Nem kínzol te, mit kínozna? Na, most átváltott. Na, tévé. Vagy legalábbis egy kicsit megkönnyíteni nekik ezt a nehéz életszakaszt az életükből, van. Hogy úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon otthonos hely, most az új helyünk is nappalihoz hasonlít, és oda be tudnak hozzánk jönni, résznek olyan programokon, akár csatlakozni is tudnak hozzánk. Hogy látjátok, hogy igény van az e-fajta közösségi létre a fiatalok körében? Ott van a környéken ugye a buszállomás is, tehát hogy az a legjobb benne, hogy minden elérhető számú. Figyelj! Az a baj. Az a baj, hogy én nem értek hozzá. Az a baj, nem vannak koldulva. Én leszítem majd kisebb is innen. Anislava Krakova, koja su objavili službeni glasnik i univerzitetska biblioteka Svetozar Marković. Stanislav Krakov se čitalacima predstavlja u do sada najobimnijem izdanju. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, bio prečutkivan pisac. Šlanger, te, he, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, izbore iz Krakova i da ga nagradi. Nagradu za najboljeg izdavača iz dijaspore ravnopravno dele Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori. Posebno priznanje za doprinos u oblasti nauke dodijeljeno je knjizi Akademije. Ezt pressre nézem, milyen rossz, látod? Nem rossz a kép? Még is. Magyaroknál van az a kap. Hozvan ki. Szatkai rádót is bírod hallgatni. Vitására is jó. Egy itt a vizet. Pedig igen. Könnyűszerrel megtehetnénk, hogy például vöröshagymával pucoljuk az üveget, az ablakokat és a rostafoltot is eltávolíthatjuk. A meze és sóska... City Rádió, ezek rádió. Rádió. Az Európa Ligában az Euróvezetés át 2-1 alakult 4 óra vettet. A Bajnokok Ligája selejtezében 0 óra végzett a Kopenhágával idegenben. Bartók. Bartók Rádió. Élése, zeneélése az én egyházzenei egzisztenciám. Hú, rádió. A fordulópont akkor következett be, amikor a Pasaréti Szent Antal kórus fiatal karnagy a Déli András kértő. És azt is megmondta, hogy legyenek benne ütő hangszerek, meg fiatalok, és szeretik a mozgást, a patát. Akkor audio only. Azt nagyon jól tudjuk a saját tapasztalatunkból, rocker rádió. Az is hogy van benne. Menekülünk, a szegénységet nem szeretjük, a szegénységet szinte átok. Mária rádió, ez a hír, a katolikus rádió. A szegénység egy olyan dolog, nem semmi? Amit kerülni szeretnénk. A mamba és Kalmar rádió. Úgy gondolom, hogy kötelen belakni. Akkor kipróbálta, hogy jó a tévének ez a része, jó? Szakett, ez új vidéki. De nem semmi a tévékedása? Mert átködni antennát is. Antennát is el lehet tenni, hogy még többre vagy képes. Én már másra vagyok kíváncsi. Azt is el lehet tenni, és kiderül a tévét mire képes. Még kell már internet, tudod még interneten átnézni a tévét, ha sorozottot, rádiót, mindent. Tatarékén milyen ilyen? Nem, nem ennyire modern, akik régebbi fajta, a jócskán, de nagyobb. Nem ilyen modern, mint a tév. Tehát egy jóval modernabb. De ők is nézik a sorozat. Nézik, visszarakom, amit szoktál nézni. Hát rak vissza most a Szabadkát, az itt. Itt van, fog. Biztos, hogy biztos fogok még ide jönni Rómába, szerintem a családdal még, mert a Szent Péter Bazilikában nem volt időnk bemenni, illetve még nagyon sok mindent meg kell néznünk, és persze még nagyon sok mindent meg kell vásárolni. Akkor nem nézd meg, igen. Kurálni. Ha nézd, akkor igen, mi a... Yeah, come on.